wasala musuñu dañ yasuñu xamni di deg ni andu naka mom mawlahu moy ko xewal ngor ay ñu xamni ci wala doomi baye mu ndaw la la bes bu kon du sax aw neena bu fekke ni dafa am ko taatu xamnu kenn ko rabal bu reew am ko taxawal ben séré bu ko séréel ni mom moko yirif manam mo ko lifté fa mom ko rabal ci lifté wu wala mu taxawal ñaari séré yo xamné séréel lañ ko séris deg moy ñun day naka jek musna dañ di deg ci ñu ak ñu wara di ñu wax ni di ni de ko do mi ay doñu bayilé koku neena ben séré bobu du mëna saxal ki lifté fi ñaari séré yu deg yoogu du mëna saxal askan gi wa waye nak lakin du waye mo mi wote lolu ya khalifu day waat wa yaqutu tammi jël al mal al alja wax dal istinaay ci gannaaw bu ñu diko ci gannaaw ya xam tagu ba waye ne ndam alal rek la ndax doom la ko dess su fekke ne legi mo waat na du ko joxo gun ci saasu ñi nga xam tan waxam kene dana andi lu ko deewal lu andi ndee waaw su fekke nak tok na tiri nga xam tan lu gisu ko andi lu ko deewal lu andi tama waat na ci li wax mu doy di fon ki war na ko don ci liftef ba bokkum la ci nangam war na ko don sey bo ni far ko joxalal ji ya xam tan lu nak mu atta ko be koy xer rek wa tahmana ba'd al-istinaa'i ay at-ta'khiri bi ijtihadi al-haakim hasa an ya'ti ghayruhu bi afdata minhu wa taqaddama al-kalaamu 'ala hadhihi al-mas'alati aakhir baab al-hidqi mustawfan en lolu waxnako ci mujju buntu baab al-hidqi taw wax ju gëna yaatu ju gëna mat wa qaddama jitalefna haasib an-nasabi ay asbali askan sumal mu'ti ko top ak neena na bu fekke ne moom mi wara donn am na ko wara donn ci askan am ko wara donn ci kaw kilifteef kon aji asabaal ji ci askan moom lañu jiital leneen nga xam ne ko mën a donn ci askan am na rek te mën a jeexal boole ji ay donn ci kilifteef moom du am dara su fekkee ne gisuñu kenn ko wara donn ci askan nag mbaa ko mën a jeexal nekk fa nag aji gorel ja muy muy aji asabal ci lifti ro ja top ata amna wa imma taman lahu hasibu nasabin wa hasibu wala'i qaddima fi ibtihi hasibu nasabi ala hasibu wala'i sama in lam yakun lahu hasibu nasabin wa tahaddada hasibu wala'i kon qaddima jitalef al mutiq wa lim nasma al mutiq manam aji gore ci deug deug nga xamne mom mo bare lon mom fekke jenn aji don ci askan di meuna jax al nekk fi aji gore ji mom moy sus ma don suma hasabatu ko top way asabala ko fekke ni legi aji gore ji nekk fi ñi nga xamne ñu don aji gore joju di jëno ñoña ñu don kassalat niki taftalo gi ni taftalo ci jito julle neew ana may wax dara ji neeku fi way asabalam ñoo wara sus kon na nga xamul ni da ko tegalé dañu do jito julle neew ba dañ koy tegalé rek moy ñu waat fofu ci hasabatu woon ci nañu donné suba wa fa yuqaddamu ibnun fabnuhu fa abun fa akhun fabnuhu فجد فعم فابنه فجد أب فابنه وهكذا يقدم الأصل على فرحه والفرح على أصل أصله سوف كيف تكون تختار بابا مهير أن يجب أن يدوم بغور مهير أن يجد فوق سب بغور توب جا باي دو جاتو بنات بباي جالة يتم بوكو دي جالة دومي بوكو جالة مام جي قدر جاتو سو مام جي قدر جالة باي من دو جاتو سو باي من دو جالة doy bayam do do jaato ba dehew mi tagalo non di lolou neena batay moy non di tagal wat fi fa aji gorol je nekut dom lañ cey tek fa doom nekku ak sotam bu sot amut ñu la jall ci bay nuy non nga wax legi sama mom mo tiqu mo tiqhi top aji gorel aji gorelam ñana bu fekke ne ki gorelon ki ñu dom tay nekku fi waye ka gorel ko ka ngi fi xam nga man na am yow ya gorel ki waye man yow tam man ma la gorel kon yow bu fekke nekku fi sawal doon na ci asaba am sa gañu nekkuñu fi kon man mi nga xamne ma la gorel won yow nga doora gorel koko kon man may sus wala tarusuhu du ko doon mom kiliftef gogu nak kun sa jige in lam tubashiruhu dem jojonti wutal mom bi xitam ci gorel aw jarahu wala ñadiko wala on kiliftef bi wiladati ci jur aw xitam wala gorel manam da wax ne jigéen moom mu doon kiliftéef niki ku bàyyam yi defal bu fi bàyyam bàyyikoo moom muy jigéen ji du mën a doon kiliftéef googu fekkoon na tey nit dafa faatu bàyyi fi kiliftéef ba nopp bàyyi ñaari doom kee di goor kenn koy jigéen kuy goor boom moo doon kiliftéef la waaye koy jigéen moom du ci laal dara kon na jigéen moom balaa doon kiliftéef da koy goreel moom ci boppam lam goreel moom ci boppam dana ko doon ba tey bu fekkee daa goreel kooku am doom kam gorelon am doom batay lol dana ko doon batay bu fekke da gorelon koku gorelat kenen batay lol dana ko doon wa ni lako waxe legi nak mom jigen wala wati ko doon ci liftefu ku dul ne doné ko ci bayam ba doné ko chamina mo non dal lama nut wala istara don te jëndon na ibnu ndom bu gor wa bintu ak ndom bu jigen abahuma sen bay ñoom ñaar ci mastara top jëndu ak abu bay ba habdan ak jambu gor tamata ta fatu alhabdu jambu gor ba baxna abi ci gannaaw bay ba wori sa ho kon don ko al ibnu dom bu gor ba rek ina bu ko ne ñaari dom ke bu gor ke ji sen bay day jam ñoon pati ko jënd ko xam nga bu jënde sen bay fi sa sen bay dal di bari ak ke bay sen bay na bam doone gor ni ñoom wol pati ko am jambu gor da wax jëndu jambi rek waye sen bay na am jambu gor mo na bay don jëndu dum ko am rek ba su fekkee ne seen bay daa goreel jàmb góor ba bu nag koy bati ku faatu doom ji goor ji kese mooy doon kiliftéef ga ca jàmba waaye doom bi jigéen bi di ca bokk lu ko waral mooy li annahu xaasibu mutiqihi min annasabi wal walaa'i wal bintu xaasibu wala xaasibatu mutiqihi min alwalaa'i faqat wal xaasibu بالنسب مقدم على الحاسب بالولاء انا دو بغور من بوك سيتلو اي اسبال لا سي بو سيتلو باي بيغا خامني موي جوتان دو بغور بي دنا اي اسبالم لا سي والو اسكام كي والو كريستيان وي دو بي جيغي نون دنا اسبال سي والو كريستيان جي سي مي واخي دا خامغا دا بوك سي ني غوريلون باي بيغا خامني تاي مو غوريل جامبي لول موتاخ waaye xam nga ne kon dangam genn wàll lay asabaale muy ci wàllu kiliftéef gi ne moom du asabaal ci wàllu askan kon ki nga xam ne moom day asabaal ci wàllu askan mi doom ji góor ji moom lañu jiital ci moom mi nga xam day asabaal ci wàllu kiliftéef dong su ko defee nag wa in maata dem faatu na ak ibnu doom bu góor ba awalan ci njëlbeen fali bunti kon yenn doom bu jigéen ba ak nis fu genn wàll ga leetuqiyaa ngir ak gorelam nisfal mutiqi genn wàllug aji gorel ja aji gorel ja mooy bàyyi ba maanaam daa wax ne bu fekkoon ne nag léegi doomu góor bi daa faatu bàyyi bi itam wëlbati ku faatu bi bàyyi bi faatoo nag jàmboom door a faatu nga xam ne kon doomu jigéen dong moo fi des bàyyi bi moo mën jàmbi te goreel ko faatu na doomu góor bi nga xam ne moo fi nekk nag doomu jigéen it faatu na doomu jigéen rek moo fi des kon nee na doo ko seetloo ñu dee mirage alali jàmbi doomu jigéen bi fi dul mooy moom ñetti kaar ya ndax day moom genn wàllu ga ngir xam nga moo goreeloon genn wàllu bàyyam te xam nga bàyyam mooy lifoon jàmbu góor bi kon nag day mel ne day daal di war a moom genn wàllu kiliftéef ga bu moomee genn wàllu kiliftéef ga rek daal di moom genn wàllu mirage bi xana kon soko defon ñent xaj dal tegg ñaar ñi mom ñu wax dagam baye momo won jambi te mom bu fatane mok sami ñum lu gor lu ñoo bokkon korel seen baye dindi seen baye mu goré sa kon legi mom dina di war mom genn walu kristif ni dal li mu genn walu alla ci kon mu ñu wax rek bëre ñent mu jël ñaar nga tek ci nak waro bu ak taru ba patay mo koy mom li andaha ngir naka mom mawtiqatul aj gorel la nisfa abi ci kenn walu bayu dom ju gor joni damir bi ci abi ci dedel ci al ibn motax ana bu ko defo ñenti xaj ba do bu digin digin ñaar ni bay genn walu gi ndax ñu wax ne mo gore non genn walu bayu te bayu mo gore non jambi ni dal wax ne mbokum gor mi tammi ni mom jigen ci batay mo gore non xaj bi def ñu wax ne genn walu ci def tammi ni mo le mu bokkon tan faatu ci na tay mo ko wara mom da dal wax ni mom jigen ji batay walu tammi ni lolu mom jigen ji moy mom xaj ba ndax lolu wara doon ci tammi ni wax ne mom bokku bu jigen mom day ak bay wala mom bay lolu doon ci tammi ni ko ne dal doon benn dal ko def ko bolé ñaani amana mu dal nek ñett su ko dalé nak benn bobu ci kan lay delu lolu addu su ko di wax na warubuhu arradihu li mawani ummi akhiha in kanat mu'taqatan wa li bayti malik in kanat hurratan addu sun ci di wax na yahni annaha ba'da an akhadhat an-nisfa bil wala'i li kawniha a'taqat nisfa man a'taqahu yakunu an-nisfu ath-thani li mawali abiha أي لمن أعتق نصفه الآخر لمن أعتق نصفه الآخر وهو ابنه وهو أخوها كن فلها نصفه وهو ربه جميع المال كن يروح نمو يغفق يعني جامب غربك بقى نكو يمراس نكو يمراس تفاك دوم بجين دوم دسس بعد ذنك خلنا نمو جامب غربك فاتنا دوم غربك خلنا نتن مو فينا كن دوم بجين تن فاتنا mu ñu nak legi ci bu fekke ni manam bay da ci bop mo faatu te fek la ta bay bu faatu do ngeeru faatu xam nga ko ni dem jëm dum mo fi def wara don nak legi bayam ñu wax na wa amma ta dem faatu la ak ep lu doon bu goor ba mo abu top bay ba sen binti ko ñu la doon bu jigen di ñu doon bu jigen ba am su genn walu ba برحمة جنجرين وروبه أكارد ريولاي كريسيف وطول أكسون ده تجاره يكيب جنجرين جنجرين مهمات ونرم دون بغور بفاتنا باي دول بطيكو فاتو دون بغور دون بدس أصول لو بودة فألاني باي دي جنجرين يتخاج دون بغور دون بغور جنجرين مهم يب دين كتلي دس do bu jëne ta tan la waram gëna ko mu dara hebru nak ñu ta di ñent jox ko am turum la ci walu ngirim nga ne tan ne ko li def ko do ci di def ci mo mo ta ñu ñu do ko ñu ci bay nak ñu jëndé ci bay mu gore dara ne ko ñu ko defé do ñent ñu def war na ci ñaar bu jëne ñaar kon xam nga do la ñent ñu jëndé nga ne ta ñaari def ko mo ñu ko ñu leen sam ñu la faatu waye xam nga ne ni wara doon ci tammi ñun moy genn wal ko xam nga ñaare da ca teggu waté doon loolu te defu mu ci xex dina wottu mu ko jaré yi ci bo ma ne ko ñu ngi dëru ñaar te lekk doon doon ko ben rek mo def mu ñu wax na fa ñu dunti min mali abiha an nisfu bi fardhi rahimi aw bi fardhi nafari wala arduhu aidan bi khusubati wala li intaqiha nisfahu فتر لها نصف النصف الباقي بعد فرضها ونصف النصف هو الربع ولها بجره أي بجر الولاء الثمن أيضا وهو نصف الربع الباقي لأنه حق أخيها بإعتاقه نصف أبيه ولها نصف ولاء أخيها لإعتاقها نصف أبيه فانجرى لها به نصف الربع وهو الثمن فصار لها سبعة أثمان مال أبيها. باب قلت بين الأبيك في بيان أحكام الوصية كليرا أتي دينكاني دينكاني موي نتكي وخ نسوه بايكو nangam ci sa alal nang ko jëmele ci di ba nang ko jëmele ci nangam nang la jakk ba nangam ñu na xam nga aw ñu la te xew na ndax bu fekkon nit ki dañu do gën aduna alalam yépp ko fi bayyi ñu dañ ko lay di ci am ben sañ sañ ñu la metti waye bu ngi alalam ñett xaj ben xaj ba ci li denkané ñu jëm ko dañ lay lam bëgg rek mën na ko ci denkané bu ngi nak ci loolay wax sahir marna insa hurr den kanet gor dama yi sun ko aji xamne malikin ko aji mom lamuy den kané manam kay wax ne suma fi bayiko nangam nañ ko doxal nangam ba ni mako dugal ci kirab sangam koka dor lay do way bu rew jam ko sen ko wax na fala ya shekhu insa urqil wala bi sha'ibati hurriyatin ko se dan jam don te sax lal na ci ngor do tax mu suñu denkané te tam ñu neew neew mu xamé waya bu fekké dafa ngomé mba mu dofé mba mu mandi ba xewul dara ci ñu tollu ko ñu waxit ma mo fi ñëw dis ko ñap tax na fa la ya sheikh isa u ghayr mumayyiz li sibarin aw jununin aw ihma'in aw shukri te tam mom la ñu wax na su fa joggé nangam moy malikin jil musa bi fala tasahu min mustagraq al-dhimmati bittabihati anam ko xamne lamu gadd ci nosam manako fay wala bu ko fay day jeexal koku seyntu denkañ na mo fay salal nangam ndax ko alalam sahira dawr rek waye ci deug deug momako wa in safihan abdonti aji da sedila aw sahiran wala muy gone manam mom ko sedon gor xamé tam mo na mo bëgg denkan rek mom mu doon safihu manam yaq ka tukal ba mu doon gané di ci dara du té man na denkané ñu xana pata josu wasiyatu mahjur halih wa tajosu wasiyatu ni hashri shinina wa aqall minha mimma yuqalibuha idha asaba wajha wasiyati manam gone go xamne fukkat la amagul nda matuko sax su fekkene lamu denkani ak jogla rek dal di koy wéel wa aqall da jogu wa bu ni aqall wa tax mu ne qala al-bakh tajusu wasiyatu as-sabi idha haqqala ma yafhal asbah neena gone go fekke xamne lu ñu def rek bu denkani no lamu denkani فالصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم فانه لما تمييزه جاست وصيته وإلا فلا يعني بني سينو خل أكسينو قامي ليو تلال جكلي أكلي قويت خمي خمي نمومي خمي نرك لم يدين كاني يوليلكو بل الله لديش قويل وهل نخ إن لم يتناقض لهم فرين توت أنام لهم سفانون توت قوله وخم aka saw wala kay pou denkane bi qurbat ci jamu yalla ta ilani ñaari degen ci mu dawana anam ñu sara mu dawana wote nañ ci ak ñu wax ne gane gi bala ñu woon lam denkane day fekk mu dig jamu yalla melne mu fekk miskin bo xamne mbokam la ñu wax ne bu fa joge nañ ko joxal nangam ba miskin mo xamne jamur la xam nga lu ci ndal lo ak jamu yalla la la xamé ne law do mi woy am ñene de mom kay doon ci loolu bëgg jaamu yalla sax waye mu neex nako deg xam ko ñu ñu leer rek lepp wax ju jaxu so jo xamne ñu su ko japp neen neen bu xasse doon wax ju mëna deg mu leer rek ta dug moy rek ñoyal ko nga xamne kon ci wax ñoñu su fekkon ni da wax ne ay ma waxul nangam deg ko te deg mo ñu deg jaamu ba nopp bari le bolé kon loolu doon ci jaamu yalla ndax mom bu mbokk bay na jokk bokk tax bu miskin bay na saraxé tax mom ak jaamur la te ko womal la am na ñeen dafa wax jël leer na rek tay ñu ko وتعب إن لم يتناقض قوله مدالج وإن لم تكن بقربة لله تعالى كإنسائه بمال لغني أجنبي وهذا تأويل أبي عمران مذكرة بمن أتصح إن أوسع الصغير بقربة لله تعالى دجاته ومنها سنة الرحيم بأن أوسع بمال لمسكين قريب أو أجنبي خمت وحيان فلا تصح بغير قربة وإن لم تتناقض وهذا تأويل اللغمي فوفنا المهم نهاية دقين تواحي مدوان جو خمي تجوز وسية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوسية ولم يكن فيه اختلاط والتقليد أن لا يكون لكلامه محصولا وكافر الأبان تأكوفر له kay den kané mom ko sé don gor té xamé té mom lamuy den kané rek ak nekkam du ñëfër té té mu sañ wax ci saalal ma fi jëy na ma ci defal nangam ñu ma ci joxé nangam illa bi ka xamé ndal ci la mëne sangara li muslimu ñi ak jëlit ko xamé ak ñëfër la da wax ci may may ma joxé nangam ci saalal waye loola ak jëlit la koy joxlu té ñu ko mëna ko ñu ne sangara lay denkané ñu dox ko jëlit té lool ak jëlit mëna ko mom sama ba denkané nga du bax may fa la ya sheikh li annahu la yasluhu lahu tamallukuhuma da ñëk wax bi ka xam li tek ci waxin siri tax mëna tamallukuhuma ni man ñal ko xamni ya sheikh dana war tamallukuhu ak momam manam mom ñu denkané na su wax tay ko sa alal dañ ma ci joxel du ba na ma ci joxel nangam loolu mu koy jëmalé bu ci mané jëm rek baxna am bu dé doomi adama ak bu lénen lu doomi adama ni jakk wala lénen ci jëf yu bax yépp dal nay bax wa tax mëna yasifu ay yamlika al musa bi fi sharhan kam wax na ak mo fi jëgé dañ ko joxal sa alal sangam ñi sart ala jëm wax koko man ko mom fala tasihu li kafirin bi mushafin wa raqiqin muslimin sonon sama fi joge yeufar be nañ ko joxal sa kamil du def ndax yeufar man taw ak kamil sonon yeufar be ma fi joge nañ ko joxal sama jambi te jambe julit patay def ndax am yeufar man taw mom jambo xamni julit la wala farqa fi man yasih wa tamallukuhu bayna kawnihi amman kal masakin aw khasan ka zaidin wala bayna man yamliku haqiqatan aw hukman ka masjidin baribatin wa qantaratin wa khayl jihadin manam lolé mo wax di ci jëmele yofon mu doon ñu daj ñu bari bari dañu bay lay ma joxul miskini mo xam nga yaatuna ba mu jago ci wet ñu bañu ma joxul goore ñay ba mo do jox man batay lolé man na nek ku mëna mo mel ni nit man na lolé xam ni ci dëgg dëgg mën ta mom dañ cey defal rek man nga jakk ba pom bu ñu tabax gi ñu ci jogi jall ñu di ci dox di jall ba fa suñu xare ci yoon yalla yo mar ñoo mo waye bu ko waxe rek dana bax tax dañu mëna ci ala def ci lolé wana amin muhabbasin li nasbihi do xam jurok kër go xamni lañu jur dañ koy jëmele ci ne ko ajo manam ci dërëp ci buntu ñu ba tay lolu baxna wala farq bayna kawni al muhabbas khalihi balighan aw sabiyan haqilan aw majnunan musliman aw kafiran kamu jëmele ñu lañu dañ kané kay mo ngal la mëna do mukallaf mëna do ngalé ana nek ko am xel man na nek dof ana nek jumit man na nek yoro yepp ci wañ dara tamen ni ko xamne sey ko nu xassat na nek xassat na jibbu te jibogut man na len gani sax ne suma fi bayiko nañ ma doxal takam yo xam nañ ko dox jibbu sax bi ni am do xamne mi ngi ci biir yaay moy min hamlin sabitin aw sayajiru man na nek wax am to xamne ni kenn am do ko lañ ko yakkar rek ne dana am ni ci baye doomi diw ta fekk diw moo ëmbul dara dara bu ëmb nag fa yuqafu ila wadhihi fa yastahiquhu in istahalla ndem takku na bu ne suñu fi bàyyiko doomi diw gi mu ëmb dañ ma ko joxal nangam dañuy seet bu fekkee ne diw moo ne am na doom te doom ji àndaale bakkan nga xam ne jooy na jooy bu wér loolee waa ji dañ kaa ne woon daal dem ca moom dem ci ëmbam boobi dem ca doom jooyee bu fekkee ne kooku jub na te ndiw bakkan nag ñu dalal la mirage ko am lay wax na in istahalla ay saraha haqi bi wiladatihi fa in lam yastahilla batalat فإن نزل ميتا أو حيا حياة غير قارة فلا يستحقها وترد لورثة الموسي بدام جدو أندا يوم بكن با أنك بكن نيرو كون ديس كوزو كدين كانيوا تنكي دان لو جو دوني ني دون كو ومسي ما تسارف نكو لي خلدي هي جم جو ليمو جم جو أكليو بنين جيجين جي أمبو جيجين جي جور نياري دون بانيت سنوا داني سيت نالو دوم لا تول رك ني سيدال لين الله جي واخو sëg la doom bu fekkee ràññeel tonne bu amee doom tami góor gi jigéen ni góor ga ñaar ci ne waxu toon loolu kon dañ leen yemale ñoom ñëpp bu fekkee waxan na loolu nag góor ga ñaar ci la jigéen ni ñu menacé rek ne wax naa ursiha mooy qofsina da ko tàmbale ci wa in awsa li xam limraatin fa wadaxat awlaadan saariqina ursiha ay qofsina almuusa bihi li xadadihi ay ala xadadil mawluudi من الحمل الموسى له ولو كان بعضه ذكرا وبعضه أنثى ولا فاح عند إطلاقه فإن كان النص على التفصيل فإنه يسار له فيقسم على حسب ميراثه بلاس جبات دين كان يموم لا خيرك من خمني دين كان يجب لغوه بايكو مدفل نانغم جسال لك دين كان لولو دين كان لا موم بعد بوكو خيرك بعنا way bi lafzin yadullu alayhi walaw min khayri maddatihi don ci sax tuddo batub denkanina manam batub ak tawsiyatu ba al wasatu ba ak isa waxo dara do lol way nak ni nga waxe rek xamnañ ci lol nga do lu baana aw isharat wala ak junju mufhimatin bi aji xamle bu junje sax junju bo xamne xamnañ ci ne da jullo denkané bu fi bayiko ni defal ko nangam ci alam su boobaa ñu daal di jàpp junjam boobee wéyeen ko moo tax ñu ne ibnu saas nee na ku lafin yufhamu minhu qasdul wasiyati bi wadhin aw qarinatin yaxsulu ak iktifaaw bi wa qadamul muhayyani nangu kañu ràññeel sharfun ab sart la baax na noor ci gannaaw faatu ba anaam bu ràññeelee ne su wuf bàyyikoo nañ ma joxal diw nangam kon dañuy sart dañuy sart diw moomee nangu ne li ma wax danaa ko jël waaye diw moomee bu kooko faatoo te nangoo te jël loolu des ko ko jox kon dinkaani ba day yàq ñuy miras ko day aajoo diw moomu nangoo jël loola wa amma xayru muayyani falaa yushtaratu qabuluhu bu fekkee ne ràññeelu toon ni ki bane woon moo fi bàyyikoo nañ ma joxal miskin yi nangam rek loolu xam nga ràññeelu kooku moom buñ ci sart miskin ya nangu ndax dañoo bari kee gàntu taxu njëres gàntu te ñëpp neexuñoo takk tawit mu nangu gannaaw bi waaji faatoo lañuy sart moo tax mu ne wa xawluhu baxdal mawti daa bëgg wax ni ma qablahu fa laa yuctabar moom mi wax naa mu fi bàyyikoo nañ mu ko joxal nangam ràññeel ko bu nangoo laata waaji faatu gannaaw bi waaji faatoo mu fargant la waaji waxoon nangoo ko nangu su boobaa des ko faale mooy des ko jox fal mulku moomel ga nag la foo ñeel nag moom kañu dénkaane jox ko bil mawti ca faatu ga rek su waaji ne suma faat ma joxal diw bi faatu rek diw moomi dal nay moom loola nga xam ne bu fekkee ba mu faatoo laata ñu koy jébbal diggante bi seet nañ loola di lu jur far fi jur mbaa mu di garab far fi meññ mbaa mu di jaam far fi liggéey du tee loolu lépp moom waa ja nga xam ne ma fi jóge nañ ma ko joxal mooy far jëlaali loola bu di garab mooy yóbbaale meññan ma day jàmb moo nga paale pligéeyo mi rëy rek moo tax sara binaa wa qawima al muusa bihi bi xallatin ka ujrati xamali raqiqin aw bahimin wa labanihi wa suufihi wa naslihi wa tamari chajarin wa kiraai faqaarin fekkoon ne day ak jur bu waa ji xasee faatu rek ka nga waxoon ne ma ko joxal fekkee war na xañ na sumus bi kooku daal na koy moom nga xam ne diggante bi bu fi amee soow mbaa kawar ba ñuy too mbaay doom yépp kooka ko moom di garabati ni ñu wax léegi wa fi mu daw na maa ëpp mara baxdal mawti yuqawimu maa al usuli fi tulusi fa in xamalahu al tulusu bi samarihi kaanat al samaratu lil muusa la wa in xamala nisfahu yakunu lahu nisfu an naxli wa nisfu al samarati lolu moy waxu ma khaymaf nako bi ghalatin an ngari hasalat lo xamni amna ba dafa ci ganna faatu aji denkaane yena bu fekkene do aji denkaane da faatu lolu mu newon nañ ko doxal jow nak am jar ñu ne ñu wax legi ne bu de ay garab mu meñ kon dañuy xayma garab ya xayma wala meñen ma dal seet nak ba xam sunus ba mat na lolam nit bu sunus ba maté lolam ba sunus bu waji ëpp lo kon ci waxan ngat day jël garab ya ak meñen ma waye su fekke ne dañ ko seet lo ak sunusam da wara tolok xaju garab yi ak xaju meñen ni rek su wala kon kam waxan do wessu jël manam xaju garab ya xaju meñen ma waye du meuna jël lepp ndax dañu leral ni la denkane ni do wessu sunus bi fekke ni doon yi ñoo ci and walam yahtal du aajo riqqun ak jaam bi ak ñu jëm ci ndigal fi qabooni fi ci nangu denkane ga su fekke waji dañu dum da waxon ne mu fi joge na ma joxal diw nangam fekk diw moma ak jaam la bu bëgge nangu loolu mën naa jekki jekki nangu rek du aajo.